Sakelsen finne I går I blinde I går I blinde vil plukke roser hvor roser ei gror årene rinner Kreftene svinne Hvor vel snien som falt I fjor Ei det tapte tilbake vinne Legger på sinne da mine ord. Favne henne som helt gav seg hen. Henne hvem helt du deg gav igjen. Favne henne med all den ild, all den livets luende lengsel som I ditt bankende hjerte bor. Det den største, nei, mer enn det. Det den eneste vi Lykke på jord I længsel og sugende sorg

lärar ju de som är hodekun och mave och armar och ben. Jag gratulerar de gode folk, den bollar i perden min. Men jag blev nu stöpt i ett annat metall. Jag fick ett hjärte i bröst. Och det kan rumma all världens kval, men också all världens lyst. I gott folk där nere, i är du de som i är. I ser slett icke de vingar som bär mig upp över djur. I ser slett icke de vingar som bär mig upp över djur. Jo, de för vem hovens dom är rätt med höjeste rätt. Jag gratulerar de gode folk, de vant deres sak så lätt. Men jag blev nu stöpt i ett annat metall. Jag hevet frejd i min röst och blev en hoven knusende kall. Det ögade kun min lyst. Hejsa i gott folk där nere, i blev nu de som i blev. För mig kan ni mene vad fan den ni vill. Jag skrev nu det som jag skrev. För mig kan ni mene vad fan den ni vill. Jag skrev nu det som jag skrev. Där är ju de som lite kärlighet kan nippe så hist så här. Jag gratulerar de gode folk, de får just vad de är värt. Men jag blev nu stöpt i ett annat metall. Jag spiller ett högre spel. Ett spel hvor det gäller knall eller fall, hvor allt eller intet jag vill. I gott folk där nere, ger boller världen ej min. För i kan nöjes med mange, hvor jeg kun kan nöjes med en. För i kan nöjes med mange, hvor jeg kun kan nöjes.